الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 133-134. رجعنا مخي سبقتي دین اسلام حقیقت بیان کی کہ تم ملت ابراہیمیہ بھی داغی خصوصیت بیان کی. اے یہودو، اے نصارو، اے مسلمانانو، سو کم کیے خاصدان ہو آئے کہ زمین دین یہودیت غربی یا نصرانیت غربی یا یوبی دین غربی، نانا دین ابراهیمیه، ملت ابراهیمیه، شاید دین اسلام رو در دین غرای بستر دین و حتل کتاسی ابراهیم علیه السلام مطالق وای ابراهیم علیه السلام یهودی نصارا وی اغا نصرانی مسلمانان وی اغا مسلمانی مجرد تا صدابه کردی داری ان داغ دین خپل کړي او داغ دین خو هغه دین اسلام چې د وحدانیت دین د کفر او د شرک دین نو. د دغې خبره باندې حضرت ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته وصیت کړی، اے زما بچو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو له چې مرګ راځي ګورې چې تاسو د اسلام په حالت کې یې چې تاسو مسلمانان یې. اور آگے بچو حضرت یعقوب علیہ السلام ذکر دینا آیاتی میں سے اللہ کے یعقوب علیہ السلام سر وفات کے بعد متعقیدت کا توقید باند مضبوط والا ہے اور خود بچو تو ان زغد مرد کو وقت وصیت کے جو اے زمان بچو تاس بڑے کیا عبادت کرے زمان رشت بچو اتوال اے بابا جان منذ دمو اللہ عبادت کے سب اللہ ساغد منذ دمکو دکلاران معبود اور دی آخر کو توی الہ واحدہ دیو اللہ عبادت کے غرض داری سب اللہ توحید باندے فاقدر توحید باندے بمنذ سلکو مضبوط تر مرد کوئی والا ہے. ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام د خپلو بچو تربیت هغه په دغه طریقه باندې کړی. اسلام حکم موږ ته دا دی چې تاسو کله د اولاد تربیت کوئ لکه څنګه چې تاسو د هغوی دنیاوي تربیت کوئ، د هغوی مادي تربیت کوئ، تاسو هغوی له ښې روټې پیدا کړئ، تاسو هغوی غواړئ چې یار د هغوی لباس، د هغوی کردار، د هغوی جامه کومه بېدار وي، دغهرنګې تاسو د هغوی روحاني تربیت نه کوئ. دا موږ ته د قرآن حکم دی، د الله تعلیمات کې موږ ته یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل اهل د جهنم د اور نه وساتئ. هغې هم چې د جهنم فساد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک فرمائی تھا استراد اسلام کی وانذر عشیرتک الاقربین رحمتن نزدیک رشتہ دار خاندان دا اگر والا اللہ دا عذاب دل دے کیا تو فرمائی قرآن مجید کو وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا اکثر اہل تو لما انتقل کو مکر روحانی تربیت بخل اولاد تو ہمارا رسالت و سلام بخل امت تربیت قدر النهج اور قدر طریقہ بان دکھتے ہیں وہ صحابی آئے تو ہمارا رسالت و سلام تو فرمائی یا رسول اللہ رات کل خیبر خطر مال غنیمت تقسیم سے زیادہ شاہ کل ضرورت سامان اغسطول جاتی ہے خرطول بھی اغسطول و خرطول کی جو صحابی کے عمر علیہ السلام کا فرمائی یا رسول اللہ سلام ما دیر زیادہ نخوا ہوتا کہ عمر علیہ السلام تو صحابی کر سکتے ہو سکتے یہ کل نخوا بڑی کی کل رجت بڑی کی و تو فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دری سوا او قیاس تین ذر قدرت ہے بدلی ہم یہ رب دخانی ہو کر پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے اے ربینا اتزاعت بہترین نفو نکن بہترین جتا رفو نکن یا رسول اللہ ضرورا کو خائے دبیل زیادت جتا اے آب اکل فرض منذ کی نارو تک دور اتاعت نفو لکا دبیل زیادت سواب دبیل زیادت نفو دتا رفو پیغمبر علیہ السلام اکا پاولا جی رسی ادی صحابی نظر تو دنیا باندی اور اگر تو ادی نظر تو دنیا نوالو اخیرت طرف تو سا با ادتا نو رسی دنیا ادتا پاوتا تا یولا کو جاتی لی لسلا تبیو جاتی لی سرو دیو جاتی لی اولا سرو دیو جاتی با ادتا نو رسی ادتا دارا اتا اللہ را جی تی صدق پیغمبر کا بدائیو تی با اللہ تو وحدانیت باندے مضبوط آتی دو ساتے دا جہا را دا جہا را دا تربیت سے تو عمر علیہ السلام رسول صحابہ اکرام تربیت سے قدیر طریقہ باندے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ علیہ السلام دیو گا تربیت کرو بخل اولاد تربیت کرو یہ وفات کے دے اخری حالتی و صلی اللہ علیہ وسلم امر علیہ السلام کا جسل آشا و پھر امر علیہ السلام تو آیا کی منتر راش اگر صلی اللہ علیہ وسلم امر علیہ السلام کا سکھو کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی وفات کی دی زیر علی دلی وقت پھر امر علیہ السلام تو آیا کی منتر راش پھر امر علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا تو اللہ من تسرہ کری اگر نواسی جنہی لکاری باندھ خفضان میں دے پتا تسرہ کری بھی اغم باغ دی اور تسرہ نا اکلی میں اغم داغ دی بس کلی تربیت ہوتا اگر از باغ دی تکلیف کا وقت دی دا مصیبت کا وقت دی دا غم کا وقت دی تو ما یاد ہے مو کا اسلام مند ہے نہ اللہ کا آپ کو متوجہ تھا نہ اللہ نہ اولاد انسان را کرے وہ سانا نوانا اللہ کا آپ کو انہیں متوجہ جو کہ درس ہے نہ اولاد دعا بکوری سے جا جا کر مرگ بکوری سے جس کم نکل کو نہ اللہ را کرے اور اللہ کا آپ کو متوجہ تھا نہ تربیت دستن نور پیغمبر علیہ السلام سبی سری قضا نہیں تھا ولكن هذا دخل اولاد تربيت وهذا فضلت نكيجي هذا الدنيا تا الدنيا تا اجباب وغان نكيجي لا تتخوى وقريتاني بان نكيجي حضرت خاجة معلم الدين تشتي ادمين رحمه الله ذو وليد خليفة هندوستان كتير شريف ادمين شريف خلق کرے گا اللہ وحدانیت بیانے اسلام طرف کر خلق را دلل بنگال ته تلو چې کله واپس شو خپل وطن ته کور ته رادننه ډېر خوشحاله مور ته تپوس کوي بچې ډېرې خوشحاله یم خو ډېر زیات خوشحاله نو نوره خوشحاله به نه یم عمر لکه هندوانو زما په لاس باندې اسلام کړی او یا لکه مسلمانانو زما په لاس جهاد وکړ نو خوشحاله به نه یم نوره ته یې بچې ساتلې چې څه په مال وي نوره کوم زما په مال دي که نوره ته یې نه بچې دا خو ستا کمال نه دی دا خو زما کمال دی د نورې څنګه د بچې چې څه ماشوم نه وي او تاله به ما ته اوده درکړو نو زه به لاړم مخکې به مې اوده کوکړو او بیا به راغلم تاله به مې څه اوده درکړو تا تربیت ما په دې طریقه باندې کړې دا ثلاث هندوان نه مسلمانېږي نو دا ستا کمال شو که دا زما کمال تا تربیت ما په پخو او په پرهیزګارۍ کړې ما حرام لقمه باندې ستا تربیت نه دی کړې که حرام مال مې ستا تربیت نه دی کړې که حلال رزق ما ستا تربیت کړې دا نیم ځکه ستا په لاس باندې خلک مسلمانېږي او ستا کمالي دا زما کمال منگا حلال نگوری حرام نگوری فروری دفتر بسیو چیز بدا کری منگوار بسیو تربیت کری بسیو بسیو تربیت نگوری که حرام مال باندیش اگر بسیو بسیو پکار رانیش اونا آزوی که دنیا تی خط انسانان دیدیش هغه به د معاشرې دپاره ناسین دي معاشرې ته به ته فایده نه لري نن تاسو ګورئ لسونه او کورونه خلک د بچو په تعلیمونو باندې دي که په تعلیم وکړي نوکران شي بیا رخصت ناشرېنو د خلکو کورونه روان دي وګوره څومره لوی لوی ډاکتران انجینران د انسانیت همدردي د هغوی په زړه کښې نه وي خپلې ښیټې په مخې ته یې نظر کوشش یې دا وي بیماری ته نه ګوري چې د بیماري نه کړی او که ډېره ګېټ ته ګوري چې دا مالدار ته یې دی که غریب ته دی څومره کښې ووایي دا یې غرن شي د مل ټولې ادارې هغه چې سرک سرک خندې دې خیر دې به پکې ځکه چې دوی که د هر خلکو بچي وي چې هغوی د خپلو بچو تربیت په حرام دی بقدم نه کوي کله به هم د هغوی نه څه کار ونه شي بعضې خلک ته د ادارو کښې داسې وي ټول خلک خراب نه دي بعضې خلک تاسو وګوره محکمې تعلیم کې صحت محکمه کې نور څومره محکمې دي بعضې پکې ډېر ښه سړی کي هغه مخ نمونې هموار وي هغه لږ معمولي په وړو سره مالګې برابر هغوی خپل کوشش کوي چې خپل وخت تقوا او پرهیزګارۍ سره تېر شي اگر چې هغوی ته ډېر تکلیف وي په هغه مواقع په هغه ماحول هغوی هغه ماحول بدلولې وي چې هغوی په کښې سره خپل بدل کوي ځکه چې هغوی لږ تربیت چې په حلال رزق باندې شي د خپل اولاد هغه سرمیان شي هغه بچي د معاشرې اهم افراد جوړ شي لوی خلک پرې جوړ شي او که نه په حرامو باندې شي هغه د معاشرې د پاره ناسورې جوړ شي سفیان بن عیینه رحمه الله دا د امام شافعي رحمة الله علیه استاد دی وړوکې ښه دی وړوکې وایي زه داسې څلور میاشتې وم نو خلکو د خندا او د ټوکو د مسخرو مور یې تربیت کړ یقین پلار یې وفات دا د امام شافعي رحمة الله علیه استاد دی سفیان بن عیینه د خپل بچي تربیت کړ مور ورته وایي بچي علم وکړه لس احادیث یاد کړه بیا وګوره إذا علت وحديث الصفا ظهار في صفا تحمل في صفا كان كلام في تبديل نفسه فحالة تعريفة بدل شو كبدل نبي كبدل كبدل عيلم تاتا في دور شو فتصا حالة تبديل لي لغل إذا بغى عيلم تاتا فارا نقطة نبي فتنحو نبي ده تربية هذا بعد بعمل تربية تيجي علم مقطع نبع علم مقطع فعمل تدير ده تربية فاكرة بامور تدير ये इंसान के अल्लाह के इमाम शाफी उसका चलियो इमामान उसका नमो तरबियत से तरबियत करते कर तरबियत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पखतर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह यकीन शाम की तेराशी مور آواز که مکین مکرمیست مکا مکرمات الویل علمان که بی علم بزد غربت غریبی وقت مور دوم آواز نکی ده که تاغذون اول آواز که تاریبا میری ده که غمر علیه سلام حدیثی که علم بیش دوم آواز نکی مور آدو که در آغان بود کسی دیر آغان دو و خجور خان دیوالا رولی ای بچی خبی باندی کل سبق لیسا را تربیت دمون سفر و سراؤت ملکی و سر اپریخ و مسیح مکرمی کی و سر دمون تاکره جن کے خود نماز دی علم دا علم دا پاریوزن یا منطق سفر و سر ارادو کس یمن تیزی نور تیویر یلتی و عالم دو بادن علم حاصلو ارادن الى الکزن للاری دا نو خرچا آغاو سرنو نمور اولگی با خوی فرونی خرچا خویلو تخی خرچا تا او فاقی باندی دا خرچا برابر نمیان دی اختری تقریب حرسولی او در بسو تربیت در کوتا دیران امام شافعی ریو مذب امام دی اللہ داغ مور دا خاتمہ بنت عبداللہ ابن حسد ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سری حضرت من رضا خاتم دی حدیث طریقہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تربیتی کرے لئے امام اگر گئے بمذب لئے امام امام شافعی رحمت اللہ دلتا مذب امام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ام لفین مور تربیت کرے دیر با غربت حالت صدق غربت کا حالت کی سون غربت جامع اینوی دمور کفری اینوی دد کفری بنوی یوزل کفری اینوی دزکاة تیسی ولی چاروی اگه واقس تیس زیدادم زکاة تیسی دا تو خیلی دی رسال تو خیلی بربن خیمه بطول بربن خیلی خود خلکو بمال خیلی اغاز نسان اغاز نسان اغاز نسان اغاز نسان اغاز دلتا و تی دلتا دی دنیا نسان دی خیر دی بربن لگو بزن خیل کی خمت قدیسی دینا دو نکری خواب دون بیتیر کرد بخفلن بخفل اولاد تربیتی قدر طریقو کرد غیر بطوط و خمق امام احمد بن حنبل تشی بچی خواب دون بیتیر بمذب امام گرده دلی حجت من دبا نیان دی نیان نمکی مکرمی یا قاضی پیر شده شل کالا نمکی مکرمی قاضی و قضاق و چیز دسته امام الوقف محمد ابن عبد الرحمن الوقف موت شاکیتی وای رام لیگا سو اوچی خودی شاکیتی درست وروکی بدن مور تربیت ته مور ته وای د کی سره چا د ناس کینی د خپلو انګولو د ناس کینی د یو مجلس د ناس کینی د خلکو د ښو خو د مزار دی خلک د پسې مسکارې کوي دا خوبي او داسې ده چاچکي شي خلک به پورو ټول کوي خو په کې علم وکړه نو ستا دا عیب به کوش غرض یې ډوله مور چې بچې ستاسو کمترې کې را نه شي څه د چا نه کم وي علم وکړه ستا دا عیوب به کوش شي عزتمندو د مکې مکرمې قاضي القضات دې مور تربیت کړې داسې زیان دی نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو بچو تربیت کړې بچو نه تپوس کوي ای بچو چې څه عبادت کوې مورې وهو بابا جانه د هغه چا عبادت کوې چې زمونږ پلار نیکه راځي عبادت کړو یعنې د یو الله عبادت والله پاک فرمائی ام کنتم شهدا آیا وی تاسو موجودا اس حضر یعقوب الموت فار وقت کی حاضر شو راغ یعقوب علیہ السلام کا مرد دمرد کا وقت پاس یعقوب علیہ السلام سا روی اس قال لبنی فار وقت کی نیوی دستل زامنو کا ما تعبیدی و چا عبادت کا کوئی من بعد رسو زمان این زمان دمرد مرسو بنا چا عبادت کا آمین نبیلت اوی نعبد الاله تا منگ عبادت کو دا معبود تا تکال شا عبادت دی و اله آبائی تا او دا معبود دا فلانی کتا تا دا فلانی کتا سوک معبود و منگ اندانی عبادت دی تا پیاری اسوکو ابراهیم ابراهیم علیہ السلام راہو رب عبادت کتو دا اسماعیل دا رب عبادت کتو دا اسحاق علیہ السلام دا رب عبادت کتو الہ واحد او دا معبود یو دا یو اللہ عبادت کتو ابراهیم علیہ السلام دا یکو دا یعقوب علیہ السلام دا زامون او دا یعقوب علیہ السلام دلتا ابن ازد دا ابن ازد تا عربیت قرطم کیجی او نکتم کیجی سنگا کتلاتا کیجی درسی نکتم کیجی او قرطم کیجی ونحن له مسلمون او من وزیس ریفاق بطار تابدار من در اللہ با احکامات تابداری لا اللہ حکمی رونا فاللہ فاق فرمائی شرف امتی دائی جماعت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام او دا فضاء و فضاء پیغمبران یہ جماعت کیسے لہذا دیل پارا ما حقر تثبت دوسرے ورکو میں خاص بتا رہا ہوں ماں ہر ایک سب سے انتخاب سے سفر کر ہر قریبا دخل عمل جواب دی وہاں کا عمل باندھی نار نخلا تھی نار کا عمل باندھی زی نخلا تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام زی کنعان د پلار کی غمبر اخلاص نکر اللہ دا عذاب دا ابراہیم علیہ السلام و سلام کی غمبر دا پلار دا اللہ دا عذاب نخلاص نکر دا بسی زرگول مثالی ہر قریبہ خل قبر کسی خل عمل باندھ دا بسر فیصل اللہ دا هذا غير قارما تخبط صغيري ولكم أستاذ بقارما ما هذا الكفقت انتقاطك هذا خلقه ذكا يدي نعجاني من ذا من ذا مولياني وما فلاري كعالماني ليه فلاري توقف كل عمل خلاتي بتوقف كل عمل خلاتي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام un giusto l'ultima chiamata sarà il bene sulla terra. La ragione è anche lo fa che cari da mai, quando Allah farà tutti Allah farà mai, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدن شأن يغنيه هل يوجد أكثر في فرواه بدلنا نور بدا كلام نتكي كلام بدا مور نتكي جي بدا كور نتكي حاون بدا خذ نتكي خذ بدا حاون نتكي جي صوت تفاعل نتكي كل عمل بدا تفاعل لها رجيدة فارما كسبت أغفى ذكر دي ولكم أفتاد وفارما كسبت أغفى كسبت ولا تسألون أو تاسم بسكوش نطلش عما كانوا يعملون لا رجيدة عمل فاسم بجيدة عمل بكاسم تقول سكي دبارة لا سبقت وقت هم كنتم شهادة حيالي تاسم حاضر موجودة إذ حضر يعقوب الموت كان وقت شهاد يعقوب عليه الصلاة والسلام تمر إذ قال لبنيه قال وقت تقول دخل زامنك ما تعبدون بشاع عبادة تكوي من بعد رسط زمان دمرنا قال بقوة تقول نعبد من دع عبادتك إلهك دمعبود سع وإله آبائك أو دمعبود دكلارانك لاران بكوكي إبراهيم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام إله واحد غرض هذا اليوم الله عباده باتون موحدين بالله التوحيد على البربار بالله عبادة السيد من بند القتلان يسكن في قدم رواني ليوم الله عباده ونحن له مسلمون ومنذ انضق في قاطرة ثابتان تلك أمة جاي جماعة قد خلت في سيدي لها دبير فارمات صبت أغا تجيكم تخطي ولكم الخاص بطارب ما هذا التخطي انتخاف فيه ولا تسألون خاصنا وتقوش نتيشي عما كانوا يعملون لا تجيكم عمل صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا الله ذا سمر كل عمل كله وسكت يا ولما نرد وجاتوا له رجيم كل ورد لما كل شيء هذا كروبر هو ظالمان وسوا من طمان كيكاتي فأيوة تربي جند النسي مرنا عند أهل الإسلام ويا الله درجات عالية نسي جماران كورو نسي بيستقائل نسي يا الله شفاء كاملة ورورك يا الله زمان ذا دنيا و آخرت خير نشيك ذا دنيا و آخرت دفرنا المحفوظي ساتي سيغمبر عليه الصلاة والسلام سنت تريكي زمان جن تراولي ذدعاتي رسوماتنا يا الله قامان كي ساتي قال عقده التوحيد بان يا الله من مضبوط وقائم ودائم لك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.